یک شاخ گل، برنامه مخصوص. چهل‌وهشتمین سال استقلال ملت برادر و همسایه ملت افغان را صمیمانه تهنیت می‌گوییم. قریب نیم قرن پیش به سرداری اعلیحضرت امیر نادرشاه، پدر بزرگوار اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه والاجاه فعلی افغانستان، تومار حکومت بیگانه در هم پیچیده شد و ملت ارجمند افغان استقلال مقدس خود را به دست آورد. ملت ایران نیز این روز بزرگ را گرامی می شمارد، زیرا پیوندهای معنوی و کهنسال میان خود و ملت افغان می بیند. برنامه گلها به مناسبت این روز فرخنده شاخ گلی نثار ملت بزرگ و برادر افغان می نماید. شاخ گلی معطر به رایحه‌ای که نشان از آن پیوندهای معنوی دارد. سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده بر روشنایی. می خواه و گلفشان کن، از دهر چه می جویی؟ می خواه و گلفشان کن، از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی، حافظ به دعاگویی. شد خاک درت رست ز سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نیارم برخواست، کار دشوار نگیرند بدین آسانی. نوبهار آمد و شد زنده جهان بار دگر، تو مرا زنده کن از ساغر سرشار دگر. تا بود فصل گل و صحبت ساقی، هرگز نروم جای دگر، من نکنم کار دگر. سر به پای آن بت رعنا گذاشتیم، پا بر فراز طارم اعلا گذاشتیم، شب رفت و شکوه های دلم ناشنیده ماند، این آرزو به وعده فردا گذاشتی. دانی که شبان چه فتنه آغاز کند آندم که نی شبانه را ساز کند. غمهای زمانه را فرو بندد در ابواب نشاط یک به یک باز کند. که شبی پروین بر دامن شب ریزم، یعنی که به چشم تر در زلف تو آویزم. خواهم که به رستاخیز از مستی و مدهوشی مخمور برآرم سر هنگامه برانگیزم. امکان داری که مردم در کنارم چه میشه دست کنید با من شیدن سر قلیون بسازن که آتش بر سرم باشه همیشه. Thank you. زلف تو مفتون و میگل زرنگ روی تو سرخون و میگل من عاشق عشق از بیقرار تو چون لیلی و ما مجنون و میگل شیرین در کنیا رو دامن صحرا کنم تو را ای سینه به که دامن صحرا کنم تو را وی دیده بهتر است که دریا کنم تو را باشد شبی که بخت مرا رهنمون شود چون آرزوی گم شده پیدا کنم تو را تا کی نهفته دارمت ای عشق آتشین ای راز سر به مهر هویدا کنم تو را بل بل زار خسته دل به کسی نبسته مرغ قفس شکسته در چمن خار خجسته بل بل زار خسته دل به کسی نبسته مرغ قفس شکسته Oh, my God. گلی که به ملت دوست و برادر افغان نثار شد شماره 318 بود که با اشعار حافظ و آقایان محمد عثمان صدقی، استاد خلیلی افغانی و پژواک افغانی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. ترانه ها از آقای رهی مایگری و شیدا، دیگر اشعار از فائز. گویندگان به ترتیب روحانی و آذر پژوهش.